kijana ukamthamini yule kijana. Ulijua ni ndugu yako wakufa na kuzikana. Ume ulidanganyika, unajuta, unajuta sasa. Umpenda mtu adui, ona sasa unateseka. Kaa ujue, adui hayuko mbali nawe. Ujigeuza leo mtu na kesho jue, huyo adui. Leo nakula naye, na kesho nateka naye. Usimuamini sana mtu yeyote. Ndugu yangu ni kweli, yale ulio nieleza, nilizani nalichanganisha na yule kijana. Nilikueleza tangu mapema, mapema, ndugu yangu hukuniamini. Leo mwenyewe umeona, kikulacho kikuoni mwako, waswahili walisema. Hali ya kita kama tuisi kumyua wabaya umejitokeza leo yamenikuta. Najuta nilikueleza kijana mapema, ndugu yangu hukuniamini. Leo mwenyewe umeona, kikulacho kinguoni mwako, waswahili walisema. Thank you. Zaituni mama, vitendo vyako kwa mume wako nimekuwa maradhi makubwa. Ee mwanangu, mume wako kaleta mashitaka kuhusu mambo yako unayomtendea. Zaituni mwanangu, epukana na tabia mbaya, tabia mbaya itakuwatisha. Zaituni mwanangu, epukana na tabia mbaya, tabia mbaya itakuwatisha. Zaituni mwanangu, epukana na tabia mbaya, tabia mbaya itakuwatisha. Zaituni mwanangu, epukana na tabia mbaya, tabia mbaya itakuwatisha. Zaituni kwa mume wako. Zaituni kwa mume wako.